πιστή ενημέρωση με την υπογραφή του Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Παίζανε ο Γιάννης ο Ξυδούρης, ο αδερφός του Νίκου, και ο γιος του, ο Γιώργης. Ο Ξυδούρης πάψε να ζεις με όνειρα, γιατί η αυγή πλησιάζει, πώς το λέει. Στον Αλέξη Τσίπρα το φιερώνεις. Ναι. Όχι, να στο Τσίπρα. Σαν πέντε που στάρεις ο Τσίπρα. Ναι. Και πλησιάζει το πρωί, λέει, που τόσο σε τρομάζει. Πάψε να ζεις με όνειρα. Υπάρχει όμως μια άλλη μαντινάδα κριτική που λέει: άνθρωπος δίχως όνειρα, κακά στραβά θα ζεις. Ο σαν το δέντρο το ξέρω που δεν μπορεί να ανθίσει. Τελικά χρειάζεται ή δεν χρειάζεται τα όνειρα? Πέφτει ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή είναι από τη μια χρειάζεται τα όνειρα, δηλαδή το θέλω να ξέρεις τι θες, έτσι. Αλλά πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το θέλω και μπορώ από το θέλω και δεν μπορώ. Σε μια διαρκή μας προσπάθεια να διευρύνεις τα όρια του θέλω και μπορώ, δηλαδή τα δυνητικά όρια που έχεις μπροστά σου. Γιατί μπορεί να είμαστε, υποτίθεται, ελεύθερα πλάσματα, αλλά δεν έχουμε ελεύθερες επιλογές. Έχουν όρια πάντα οι επιλογές μας. Αυτή είναι μια φράση του Μάρξ. Λοιπόν, δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές, η κυβερνησία έτσι συνεχίζεται. Έτσι είναι λοιπόν τώρα η ζωή, ας πούμε. Πρέπει ανάμεσα αυτά τα δύο, στους δύο πόλους, στο ρεαλισμό και στο όνειρο. Δηλαδή στη γιωμένη ουτοπία. Πρέπει να ξέρεις να γιώνεις την ουτοπία, αλλιώς την πάτησες. Αλλά και πάλι, αν είσαι κολλημένος στη γη, πάλι δεν βγαίνεται τίποτα, ας πούμε. Αυτό είναι όλο το μυστικό της ζωής. Έτσι είναι. Λοιπόν, λέγαμε ότι δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, η κυβερνησία συνεχίζεται. Όλη η Ευρώπη, όλες οι διεθνείς αγορές έχουν το βλέμμα στραμμένο επάνω μας. Και εμείς κάνουμε τα πάντα για να παρατείνουμε την αγωνία. Μα χθες, για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Πώς το λένε, ότι οι γέροι λέει πάνε από χέσιμο ή από πέσιμο. Έτσι λένε. Σε τι θα αναφερθείς τώρα? Εμείς, ξέρεις, τελευταία φάση μιας μεγάλης κρίσης. Είναι από παρεξήγηση, να πούμε, το πέσιμο, κατάλαβες. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα τύχημα από παρεξήγηση. Εδώ εσύ πιστεύεις ότι είπε η Μέρκελ δημοψήφισμα, ούτε κατά ένα στο εκατομμύριο. Και πώς έγινε αυτό? Άμα δεν έχει κυβέρνηση, άμα δεν υπάρχουν να συζητούν, αφού είμαστε εκτός τώρα δύο μήνες, θα φάμε άλλους δύο μήνες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ κρίνονται αποφάσεις, κρίνονται μεγάλες αποφάσεις για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Εμείς δεν συνδιαμορφώνουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στον κόσμο μας. Κυριολεκτικά στον κόσμο μας είμαστε. Έτσι είναι πάντα. Βέβαια, είναι μια μόδα όταν υπογραμμίζεις τους κινδύνους, ο άλλος σου λέει: α, κινδυνολογία. Το 10 χρόνια βαρέθηκα να τα λέω. 10 χρόνια συμπληρώσαμε τώρα. Ας πάρουμε το ασφαλιστικό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα, διότι πρέπει να κατοχυρώσει τη σύνταξη του ανθρώπου. Κάθε φορά που ανακοινούσαμε ένα ζήτημα, τι θα γίνει, πώς θα κάνουμε βιώσιμο με ασφάλεια το ασφαλιστικό σύστημα ώστε να εξασφαλίσουμε συντάξεις ικανοποιητικές, Κινδυνολογία. Δεν θέλανε να ακούσουν τα πραγματικά πρόβλημα. Σου λέει, μέχρι τότε, μα μακριά το. Έλεγα εγώ το 2015. Μα ποιο πριν 2015, ποιο. Πού, τι, σιγά τώρα και λοιπά. Ε. Έτσι είναι. Είναι ανθρώπινο αυτό, αυτή η αμεριμνησία. Ε. Κινδυνολογία. Και όμως η ύψιστη εκδήλωση της πολιτικής αλλά και της επιστήμης είναι διαχείριση κινδύνων. Υγεία, δεν είναι αυτό στην υγεία μας, δεν ξεκινάει πρώτα από την υγεία μας. Ε. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, στο DNA μας μια επιβάρυνση, μια πιθανή μετάλλαξη στο μέλλον. Αλλά ο τρόπος ζωής μας, η διαχείριση του ψυχικού μας κόσμου παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αν εγώ τώρα σπάνω το κάνω καθιστική ζωή, καπνίζω, δεν καπνίζω εγώ, μην τον μπερδέψετε, ή έχω παραιτηθώ ή τρώγω συνέχεια κάθε μέρα παϊδάκια, ας πούμε, ή αυτά. Θα την πατήσω, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Εμείς πώς πάμε να την πατήσουμε, ας πούμε. Δηλαδή η ζωή είναι αξιολόγηση κινδύνων και η υγεία μας είναι αξιολόγηση κινδύνων. Και έτσι, άμα τους διαχειρίζει τους κινδύνους σωστά, αποτρέπει στα χειρότερα πάντα. Εμείς εδώ ως Ελλάδα πώς τους διαχειριζόμαστε. Μα δεν είμαστε όλο τον κόσμο. Τι Ελλάδα, μόνο. Μην ξεχνάς ότι εδώ, στο βιβλίο με έτσι κάνουν όλες, θα θυμάσαι ότι έχω ίντριγκα σε ερωτικό πεντάγωνο, που είναι το γραφείο του Jamie Dimon, του διευθύνοντος συμβούλου της JP Morgan, που είναι ένας κολοσσός. Σκέψεις, έχει τα καλύτερα μυαλά του κόσμου στη διαχείριση κινδύνων. Και όμως την πάτησε και αυτός. Αυτός θεωρείται ο μέτρε στη διαχείριση κινδύνων και την πάτησε. Είχε κολοσσιαίες απώλειες από λάθος μοντέλο. Είχε δηλαδή κάποιους καθηγητές, νομπελίστες κλπ. Και την πάτησε. Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο. Πολύ περισσότερο ένας λαός. Μην περιμένεις. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ορθολογικά πλάσματα. Νομίζουμε ότι είμαστε ορθολογικά πλάσματα. Ο καθένας ξέρει να κάνει ανάλυση κόστους-οφέλους. Αλλά αυτό που αποφασίζω εγώ έτσι, και αυτό που αποφασίζει ο άλλος, πολλές φορές οδηγούν σε παράλογο αποτέλεσμα. Το παράλογο είναι διαρκώς στις πολιτικές ζωές των χωρών, σε όλο τον κόσμο. Το πιο παράλογο απ' όλα ήταν η Βαϊμάρη, ας πούμε, η κατάρρευση της δημοκρατίας στη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου. Έτσι, ο ναζισμός, ας πούμε, βγήκε με την ψήφο των ανθρώπων. Ή, ξέρω εγώ, το 20, ξέρεις με τι πάθος ο κόσμος καταψήφισε το Βενιζέλο το 20. Είχε κουρεστεί από τον πόλεμο. Ξέρεις τι λέγανε τότε. Τι με νοιάζει εμένα που διπλασιάσει η Ελλάδα, να πούμε. Διπλασιάσει εμένα το χωράφι μου. Πρόσεξε. Και έτσι οδηγηθήκαμε στη μικρασιατική καταστροφή. Άρα λοιπόν η διαχείριση κινδύνων είναι η κορυφαία έκφραση της επιστήμης και της πολιτικής. Ό,τι και να κάνω, εγώ μηχανικός. Άμα κάνω μια γέφυρα, υπολογίζω, ας πούμε, τους μέγιστους κραδασμούς, τα μέγιστα φορτία που μπορεί να υπάρξουν. Άμα χτίζεις, ας πούμε, ένα ουρανοξύστη, πρέπει να υπολογίσω όχι μόνο τα φορτία, αλλά την πιθανότητα σεισμών, μετατοπίσεων, κατολιστήσεων, οτιδήποτε. Αυτή είναι όλη η ζωή. Όταν φτιάχνουμε ένα πλοίο, για να μην μπατάρει το πλοίο, έτσι δεν είναι. Η ναυπηγική βιομηχανία από τις πιο σύνθετες. Βλέπεις ένα κολοσσιαίο πλοίο. Μια αρχή μετατόπιση φορτίου μπορεί να το βουλιάξει. Αυτό είναι και στην πολιτική. Δεν ενδιαφέρει το ένα από το άλλο. Έτσι λοιπόν, μια και το θέμα αυτό είναι το επίκαιρο. Αυτό που βγήκε αυτές τις μέρες, νομίζω το καταλάβανε οι περισσότεροι. Ο ριζοσπαστισμός μου, ή αν είμαι δημόσιος υπάλληλος, ήμουν κόψει το μισθό μου και υποφέρω. Ξέρω, καθηγητής, ξέρεις πόσο παίρνουν, επειδή σε ακούω καμιά φορά και μιλάς, ξέρεις πόσο παίρνει ένας αναπληρωτής καθηγητής που πρέπει να πάει και σε άλλο τόπο να πληρώσει και ενίκιο. Μη ρωτάς. Αυτός λοιπόν μέσα στην απελπισία του, ακούει ευχάριστα, αυτός μέσα στην απελπισία του, ακούει ευχάριστα ότι ξέρω εγώ, θα έρθει. Ότι θα πάμε και θα κυρώσουμε το μνημόνιο και θα ξανα. Αυτό είναι το πιο απλό από όλα. Με 150 ευρώ, μια απλή δανειακή σύμβαση είναι. Τα λεφτά θέλουμε. Αν είχαμε λεφτά, δεν θα χρειαζόμαστε. Τα λεφτά θέλουμε. Εάν υπάρξει, ας το πούμε έτσι, ακύρωση μια δανειακή σύμβαση, άλλο να πεις ότι θέλω να επανεξετάσω ορισμένους όρους. Να επαναδιαπραγματευτώ. Ναι. Στην πορεία αυτό πάντα γίνεται. Στα δάνεια, στις τράπεζες πάντου, ότι κάνεις μια δανειακή σύμβαση, αυτή είναι ανοιχτή διαρκώς σε μια επανεξέταση, ας πούμε. Άλλο αυτό και να λες μέσα στην Ευρωζώνη. Αν ήσουν και μόνος σου, ας πούμε, απομονωμένος στον κόσμο, αλλά ποιος είναι. Να πεις, δεν πληρώνω. Ξέρω εγώ. Αν είχες πρωτογενή πλεονάσματα να πληρώσεις μισθούς τουλάχιστον και συντάξεις, θα ήταν κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Και λες, ξέρω εγώ, ας πούμε δεν πληρώνω τους τόκους. Μα και στον κόσμο που ζούμε, τους τόκους τους πληρώνεις. Και εκεί πας και λες, ξέρεις, δεν μπορώ να πληρώσω τόσους τόκους. Μπορώ να βάλουμε ένα όριο σε σχέση με το έψος τόκους θα πληρώσω. Μάλιστα, και θα το συζητήσεις. Θα πας, ξέρω εγώ, στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, ας πούμε, και θα πεις, θέλω να μου αναχρηματοδοτήσετε τους μισούς τόκους. Αλλά να πεις, δεν πληρώνω. Τρία κράτη μόνο το κάνουν στον κόσμο αυτό. Το Σουδάν, η Ζιμπάμπουε και η Σομαλία. Αυτά είναι τα τρία κράτη που λένε δεν πληρώνω. Γίνεσαι παρίας. Και αν πάλι μπορείς να το κάνεις αυτό, να το κάνεις. Η Σομαλία μπορεί να ζήσει χωρίς λεφτά. Είτε ο κόσμος είναι μες στη ζούγκλα, στην έρημο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσύ, πώς θα πάρει ο αγρότης αγροτικές επιδοτήσεις, αν έρθει σε βίαιη ρήξη, τυφλή ρήξη, πού πας ρε Καραμέτρο, τι θα πάρει ο επιδοτήσεις, πώς θα έρθει ο τουρίστας το καλοκαίρι στην Κρήτη, πώς θα πάρει τα λεφτά του ΕΣΠΑ, πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα βάλει αυτά τα λεφτά, πώς την επομένη δεν έχει τράπεζες, διότι οι τράπεζες σου, ας πούμε, εξαρτούνται από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πού είναι, έχουν τράπεζες καταθέσεις? Έχουν, σας το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχουν φράγκο οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Οι καταθέσεις έχουν γίνει δάνεια στον κόσμο, σε εσάς τους ίδιους. Είναι φερέγγιες οι τράπεζες στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάζει λεφτά. Δηλαδή το θέλω και το θέλω και μπορώ έχουν διαφορά. Και αρχίζει η πολιτική. Αλλιώς ο κάθε καθηγητής, ο κάθε ονειροπόλος, όπως έλεγε το τραγούδι πριν, θα ήταν και πολιτικός. Δεν γίνεται έτσι όμως τα πράγματα. Και θα έρθεις λοιπόν εσύ που πράγματι πονάς δημόσιοι υπάλληλοι και σε καταλαβαίνω και θα σου πω εγώ, ας πούμε, αφού θα έχω κάνει στάση πληρωμών, ξέρεις κάτι φίλε, θα σου δώσω το μισό μισθό και το άλλο μισθό θα σου δώσω μια υποσχετική στο μέλλον, ένα χαρτί που θα λέει ότι σου χρωστάω πράγματι, ξέρω εγώ τόσο. Ή αν πανικοβληθώ και δημιουργηθεί πανικός, θα αναγκαστώ να κόψω χρήμα. Να κόψω, ξέρω εγώ, ένα καινούριο νόμισμα, το τάλαντο, ας πούμε. Τι θα κόψω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά να πεις και αυτά που ακούγονται, ότι με τα λεφτά της σύμβασης πληρώνουμε μόνο τόκους και ότι αυτό είναι όλο. Λέγα, αν ήταν έτσι. Μα και τους τόκους, δεν είναι υποχρέωση να πληρώνει. Αυτοί λένε ότι θα καταγγείλουν, δεν αναγνωρίζουν καν το χρέος τους. Κανείς δεν πιστεύει αυτό τώρα. Μην ακούς τι λέω. Κανείς δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Ωραία, διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 10 και 4. Μπαίνοντας στα βιολογικά Κυριακίδης, μπαίνετε σε έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο υγεία. Γιατί στα βιολογικά Κυριακίδης θα βρείτε τεράστια ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Θα ανακαλύψετε παραδοσιακά προϊόντα μοναδικής ποιότητας από εξειδικευμένους Έλληνες παραγωγούς. Όμως οι προτάσεις υγιεινής διατροφής δεν σταματούν εδώ. Εγγυημένα και ασφαλή προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για την ενδυνάμωση του οργανισμού. Αλλά και εξειδικευμένη και πλήρη γκάμα προϊόντων για ειδικές διατροφικές ανάγκες. Στα βιολογικά Κυριακίδης θα ανακαλύψετε κυριολεκτικά του κόσμου όλου τα υγιεινά. Βιολογικά Κυριακίδης, στη Λεωφόρο Αλίμου 15, στον Άλιμο. newsit.gr, οι ειδήσεις στο ίντερνετ. Με την ταχύτητα της επικαιρότητας στο ρυθμό της ζωής. Ψάξε ό,τι θες, γιατί το διαδίκτυο έχει μνήμη. Έλα στη δράση και μοιράσου τη γνώμη σου. Κάνε σχόλια στην είδηση. Φτιάξε ρεπορτάζ για ό,τι σε ενδιαφέρει. newsit.gr, οι ειδήσεις στο ίντερνετ. Flash 96. Ηλεκτρισμένα τα μάτια σου αρμενίζουνε κι όλα γυαλίζουνε, γυρίζουνε γύρω από σένα και από μένα. Ηλεκτρισμένα τα χέρια που αγγίζουνε, γυρίζουνε γύρω από σένα και από μένα. Ηλεκτρισμένα τα χέρια που αγγίζουνε. Την καρδιά μου ακουμπάει και μας πάει. Ποιος μιλάει, η καρδιά σου την καρδιά μου ακουμπάει. Ηλεκτρισμένα τα μάτια σου αρμενίζουνε κι όλα γυαλίζουνε. Ηλεκτρισμένα κορμιά που ταξιδεύουνε κι όλο παλεύουνε, γυρεύουνε κάτι από σένα κι από μένα. ηλεκτρισμένα σκοτάδια που χορεύουνε, γυρεύουνε. Κάτι από σένα και από μένα, ηλεκτρισμένα σκοτάδια που χορεύουνε. Ποιος μιλάει, την καρδιά σου, την καρδιά μου ακουμπάει και μας πάει. Ηλεκτρισμένα τα μάτια σου αρμενίζουνε κι όλα γυαλίζουνε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είδες λέγαμε πριν. Τι ωραία μου σχολείο σου έβαλα. Ναι. Είδες τη φωνάρα είναι. Ήταν η μακαρίτσα. Παρά το ότι λέει, όπως λες, σε κυνήγεις έτσι. Ναι, είχε μπερδευτεί. Δεν... τι είχε μπερδευτεί. Στα δικαστήρια εναντίον μου. Και όταν κατάλαβε ότι είμαι εγώ, μου λέει ρε μη μ' άκου. Με τους παλαιομερολογίτες. Ήθελε να μπει φυλακή. Ναι, με τους παλαιομερολογίτες, ας πούμε. Είχε μπλέξει. Φοβερή κοπέλα μου. Ήταν μακαρίτη, την αγαπώ πολύ, ας πούμε. Ναι, και ωραία φωνή, υπέροχη φωνή. Ναι. Και με ήξερε για τα ποδοσφαιρικά παλιά. Λοιπόν, για το χαμένο χρόνο λέγαμε. Τι είναι η ζωή, είναι πιο μπερδεμένη, είναι άσπρο μαύρο. Και μια φορά σε ακούω σε μικρή, ας πούμε. Και νομίζω ότι η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Είναι πιο... Έχει πολλές αποχρώσεις. Έχει γκρι. Πολλές αποχρώσεις. Πρέπει να είμαστε διαλεκτικοί. Εγώ ακούω τώρα τις φωνές, τις στερίες προεκλογικές και λοιπά. Μέσα μου πολύ πιο ήρεμος. Δεν είσαι αγχωμένος, δεν φοβάσαι. Εντάξει, φοβάμαι. Εγώ ξέρω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα που δεν είχα ποτέ μου το στομάχι μου. Mm-hmm. Τώρα το στομάχι μου είναι κόμπος. Γιατί ξέρω. Δυστυχώς. Ξέρω ότι προβλήματα δεν παραμυθιάζουμε από τις εύκολες λύσεις. Ο κόσμος θέλει να του πεις κάτι εύκολο, μια μαγική φόρμουλα. Δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα. Μπορούμε να βελτιώσουμε το δρόμο που έχουμε 30%. Ρεαλιστικά 30% είναι απολύτως επιτεύξιμο. Αλλά το ελληνικό ζήτημα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ. Το ελληνικό ζήτημα είναι περίπλοκο. Και το ευρωπαϊκό. Άλλωστε είναι μπερδεμένα. Έχουμε πει χιλιάδες φορές. 10 χρόνια τώρα, ότι είναι μια στενή παραγωγική βάση και μη ανταγωνιστική, δηλαδή παράγουμε λίγο κοινωνικό πλούτο και έχουμε γεράσει κιόλας, και πάνω υπάρχει μια υπερκείμενη, αντεστραμμένη πυραμίδα που δεν μπορεί παρά να επιζήσει, δεν μπορεί να επιζήσει στον πρώτο μεγάλο διεθνή σεισμό, αυτό που ζήσουμε τώρα, αυτό είναι. Ποιος θα συντηρήσει αυτήν την υπερκείμενη, αντεστραμμένη πυραμίδα. Και εκεί μέσα είναι τα πάντα. Είναι και το κράτος, είναι και ο υπερκαταναλωτισμός και ο υπερδανεισμός. Όλα τα υπέρ και υπερφοροδιαφυγή και υπερσκιώδης οικονομία και υπεράριθμοι του δημόσιου τομέα και υπεράριθμοι φοιτητές και υπεράριθμοι δημοσιογράφοι. Και τι να λέω τώρα, και ο υπερεπαγγελματισμός και ο υπερεμπορισμός. Το βαθύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η παραγωγή κοινωνικού πλούτου με ανταγωνιστικούς όρους. Και είναι το μεγάλο στίχημα μιας ολόκληρης δεκαετίας. Αλλά είμαστε ανθρώπινα πλάσματα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μας βλέπεις και τη μια είμαστε υπεραισιόδοξα πλάσματα και τρέχουμε όλοι μαζί με μέθη και εφορία σε μια κατεύθυνση, φούσκα δηλαδή, και την επομένη ξαφνικά εμείς οι ίδιοι γινόμαστε πεσημιστικά πανικόβλητα άτομα που το βάζουν στα πόδια στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και με το ποδοβολητό τους ισοπεδώνουν τα πάντα. Γιατί είναι μέσα μας ο άνθρωπος σορδής. Μην ξέρω ότι ερχόμαστε από την Αφρική. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Όταν λέμε ότι η προέλευσή μας είναι από ένα συγκεκριμένο είδος, έτσι αντιδρούμε ακόμα και σήμερα. Όλοι μαζί σε μια κατεύθυνση, όλοι μαζί σε μια άλλη κατεύθυνση. Το πνεύμα της ορδής. Έτσι εύκολα ενθουσιαζόμαστε, εύκολα απογοητευόμαστε. Είμαστε κυκλοθυμικοί. Και βεβαίως, ενώ στη ζούγκλα, ας πούμε, οι πρόγονοί μας οι μακρινοί βγάζανε και καμιά προειδοποιητική κραυγή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οι πυθικάνθρωποι βάζανε πάντα ένας στο πιο ψηλό δέντρο και κοίταζε μακριά, μήπως έρχονται τα λιοντάρια. Και έβαζε μια προειδοποιητική κραυγή, πάπ και σωζότανε το γένος, έτρεχε όλο μαζί να φύγει. Δηλαδή, υπήρχε πάντα, ακόμα και στη ζούγκλα, ας πούμε, όταν είμαστε πρωτόγονοι, όταν δεν ήμασταν ακόμα άνθρωποι, είμαστε σε εξέλιξη να γίνουμε άνθρωποι, υπήρχε αυτή η προειδοποιητική κραυγή. Εάν αυτός που έβγαζε τις προειδοποιητικές κραυγές έλεγε παραμύθια. Δηλαδή, έβλεπε κάτι να κινείται στα χόρτα και έκανε κραυγή ότι έρθει λιοντάρι. Μία-δύο, λύκος-λύκος δεν πιάνει κραυγές, δεν είναι. Δηλαδή, γιατί στο λέω τώρα αυτό, να καταλάβεις ότι το βαθύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε μια μεγάλη κρίση διαρκείας όπως είναι της Ευρώπης, του κόσμου και ειδικά η ελληνική, είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Δηλαδή έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε αυτούς που του μιλούν ή έχει απολεστεί η εμπιστοσύνη? Όταν έγραψα το πρόεδρε προεκλογικά έλεγα όλα θα κρυθούν στο τέλος στο trust, trust, trust, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Και εκεί υπενθύμιζα τις σιρήνες του Λονδίνου στο μεγάλο βομβαρδισμό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρόσεξε, όταν παίζανε οι σιρήνες ο κόσμος ήταν 100% σίγουρος ότι επίκειται βομβαρδισμός από τη Wehrmacht, από τα αεροπλάνα τα γερμανικά. Όταν σταματούσε ο συναγερμός, ο κόσμος ήταν απολύτως βέβαιος ότι όλα είναι μια χαρά και έβγαινε και δούλευε, περπατούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπήρχαν ψεύτικοι συναγερμοί. Υπήρχε εμπιστοσύνη στη σιρήνα. Αυτό είναι το, σε τελευταία ανάλυση, το πρόβλημα στη διαχείριση μιας κρίσης. Η απώλεια εμπιστοσύνης. Η οποία θα χτυπήσει διαδοχικά όλους. Στην επόμενη φάση θα δεις αυτούς που φωνάζουν σήμερα πιο πολύ από όλους, θα τους λιντσάρουν στον δρόμο. Διότι θα δουν τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, θέλεις να μιλήσουμε λίγο πρακτικά. Να πούμε αυτό το οποίο. Αντέδρασες πάλι με πραγματισμό, λες πρακτικά. Χωρίς, αυτό ναι. Που σου είπα, η κρίση εμπιστοσύνης. Μα εδώ έχουμε μια οικονομία που καταραίει. Χωρίς μνημόνιο μπορούμε να σταθούμε χωρίς τη Δανειακή Σύμβαση, αν την καταγγείλουμε. Πρακτικά, τι πρόκειται να συμβεί? Κοίταξε. Εδώ έχουμε μια απορία. Δεν κάνεις απότομες. Η Ευρώπη, για να ξέρετε, είναι ένα τάνκερ. Για να πάρει στροφή ένα τάνκερ. Θέλει χρόνο. Και έτσι άμα δει, ας πούμε, κάτι μπροστά του, δεν έχει υπολογίσει ένα νησί ή ένα παγόβουνο, θα πες κατευθείαν. Δεν μπορεί να κάνει στροφή απότομα. Ο Τιτανικός πήρε χαμπάρι το παγόβουνο, μην φαντάζεσαι ότι. Αλλά ήταν αργά. Δεν πρόλαβε. Ναι. Είχε ήδη κεκτημένη ταχύτητα, οπότε. Για να κάνει μια στροφή η Ευρώπη. Είναι 17 κοινοβούλια, 20, 30, 150 κόμματα, λαοί, οι οποίοι σου λένε όσο δίνουν λεφτά. Διότι όταν λέμε δανειακή σύμβαση, ποιος θα δανείζει σήμερα? Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Δεν έχουμε βγάλει ευρωομόλογο στα λεφτά να τα παίρνουμε τις αγορές. Και επειδή ακούω αυτό το απίστευτα που λένε ένα άλλο από τα κόμματα. Δηλαδή ο λαός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με κόμματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν τη δυσαρέσκειά του. Ο Καμένος, ας πούμε, νομίζει ότι. Λέει το επονίδι στο χρέος. Γυρίζουν στα και λένε σαν χλαμάρες χωρίς να ξέρουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή το χρέος μας βασικά είναι προς τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Δηλαδή προς πολίτες οι οποίοι δανείζονται με 6% και δανείζουν εμάς τα επόμενα 3 χρόνια με 2%. Και ο φορολογούμενος, γιατί ο Έλληνας είναι. Το ίδιο τρελή είναι και αυτή. Το ίδιο και αυτή, έτσι δεν είναι. Σου λέει όταν έχει λιτότητα ο ένας, λιτότητα ο άλλος, σου λέει απ' τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα ο δανειστής σου είναι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Δεν μπορείς να του πεις, α, ξέρω εγώ τρελάθηκα, κάνω οτιδήποτε κλπ. Θα δεις την πορεία λοιπόν. Τι πορεία έχουμε μπροστά μας, καταφέραμε. Αλλά θα φτάσουμε στη βρύση, δεν πιούμε νερό. Καταφέραμε να κόψουμε το χρέος 106 δισεκατομμύρια. 50% του ΕΠ. Καταφέραμε να δανειζόμαστε τα επόμενα 3 χρόνια με 2% επιτόκιο. Όταν όλοι οι άλλοι, αυτοί που μας δανείζουν, δανείζονται με 6, 6,5, 5,5, αυτό. Έχουμε τον τρόπο να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες ώστε να εγγυηθούμε 100% τις καταθέσεις του κόσμου στο σύνολό τους. Για να μην πιάσει αυτή η πρεμούρα, πάνε και παίρνουν τα λεφτά τους, ας πούμε. 100% εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ζώνη ασφάλειας που έχουμε. 100% είναι εγγυημένες όσο υπάρχει το πρόγραμμα στήριξη των τραπεζών από το EFSF, δηλαδή από λεφτά σε τελευταία ανάλυση των Ευρωπαίων φορολογουμένων, έτσι. Όχι που λένε τα λεφτά του κράτους. Τι είναι ως κράτος, αφού δεν έχει φράγκο. Όσο υπάρχει αυτή η εγγύηση, οι τράπεζες μας έχουν απόλυτη φερεγγιότητα, πιο πολύ και από τις ξένες. Πιο πολύ και από τις ισπανικές. Οι ελληνικές τράπεζες, ακόμα και τώρα πάτε και παίρνουν τα λεφτά σας. Κακώς. Δεν τους τρομάζει, κύριε Στρατηγέ. Έχουν μεγαλύτερη φερεγγιότητα από τις ισπανικές τράπεζες. Γιατί εμείς είμαστε σε πρόγραμμα. Είμαστε στο πρόγραμμα του EFSF. Δηλαδή που βάζει, θα βάλει τα λεφτά στις τράπεζες. Αν προλάβουμε να τα βάλουμε. Ώστε να αρχίσει να πάει και ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ύστερα έχει άλλα λεφτά που είναι να τα ρίξει στην αγορά. Να χρωστάει το κράτος 7 δισεκατομμύρια. Δεν έχει λεφτά να τα δώσει, διότι διακόπηκε η χρηματοδότηση. Δηλαδή διακόπηκε η πορεία που έχουμε. Είναι το ΕΣΠΑ. Πήγε να ξεμπλοκαριστεί, τώρα μπλοκαρίσει, χάνουμε άλλους 2 μήνες. Την ίδια στιγμή, ενώ υπολογίζεις τι έσοδα θα έχεις, όλη αυτή η ακυβερνησία, η παράταση της, που συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα, 1000%, το ξέρουμε αυτό, οδηγεί σε μια στάση πληρωμών ιδιότυπη, ας πούμε, και όλα μένουν πίσω. Και ενώ υπολογίζω να έχω ένα έλλειμμα τόσο, θα έχω ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα, δηλαδή όλο χειροτερεύουνε. Η ακυβερνησία έχει, ας το πω έτσι, πρόσθετα βάρη για τους φορολογουμένους και για την κοινωνία. Δεν είναι έτσι, δεν είναι δωρεάν γεύμα εδώ. Ο χρόνος δεν προσφέρεται δωρεάν. Ο χρόνος τελειώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που οδήγησαν σε ακυβέρνηση έχουν ευθύνες ιστορικές. Διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είσαι ατύχημα οποιοδήποτε είδους ατυχήματος. Δεν θέλω να το περιγράψω περισσότερο, διότι δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει risk management και να καταλάβει τι κίνδυνοι μπορούν να δημιουργηθούν. Έτσι δεν είναι. Έχουμε λοιπόν μια πορεία. Πας λοιπόν και τους λες, κοιτάξτε να δείτε, φτάνει σε μια στιγμή και λες. Αυτό θα πει. Ρε φίλοι, εντάξει, ωραία μια χαρά τους φόρες, ας πούμε, έκοψα το χρέος. Για να το δούμε τώρα αυτή τη δανειακή σύμβαση που έχουμε. Δεν βλέπετε ότι η ύφεση είναι μεγάλη σε όλη την Ευρώπη. Ε? Δεν μπορούμε να αραιώσουμε το μείγμα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που να το κάνουμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, το κάνουμε σε τρία, σε τέσσερα. Αυτό σημαίνει και μια πρόσθετη χρηματοδότηση που θα μου δώσετε όμως. Έτσι δεν είναι. Πάλι πρέπει κάποιοι να βάλουν τα λεφτά. Ε? Και θα τους πεις στην πορεία, αφού πάρεις αυτή την διεύρυνση, δεν πρέπει να επιταχύνουμε τη ροή του χρήματος του αναπτυξιακού μέσου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να πέσουν περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα. Αυτά που λέτε αναπτυξιακά ή ευρωπαϊκό αναπτυξιακό ομόλογο, όλα αυτά κλπ. Μάλιστα. Πας μετά κάποια στιγμή. Αυτή είναι ο ρεαλισμός που λέω εγώ, που συστήνω. Πας κάποια στιγμή και λες, ξέρετε κάτι. Δεν είναι καιρός στο ESM, δηλαδή τον Ιούλιο δημιουργείται το Εθνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας. Πέρασες να τους πεις. Αυτό το χρέος που έχουμε στα κράτη, δεν μπορούμε να το αναπρογραμματίσουμε και αυτό, να το περικόψουμε όπως κάναμε με τις τράπεζες. Μάλιστα. Για να το δούμε αυτό. Δεύτερον, εγώ γιατί να πληρώσω 12 δισεκατομμύρια τόκους. Δεν κάνω μια συμφωνία να πληρώσω τους μισούς τώρα, να αναχρηματοδοτήσετε εσείς το υπόλοιπο. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια διαρκή διαπραγμάτευση. Προϋποθέτει ότι εκεί δεν πουλάς μαγιά. Που σε ποιον πουλάς μαγιά? Σε ποιον? Στο φορολογούμενο τον Ευρωπαίο. Θα σε πατήσει. Ή θα τον απειλήσεις ότι σε καμικάζει, ότι θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Ναι, αλλά ο καμικάζης σκοτώνεται. Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει καμικάζη για να πνεύσει ούριος άνεμος σε όλη την Ευρώπη? Θέλουμε η Ελλάδα να είναι ηφηγένεια για να θυσιαστεί για όλη την Ευρώπη? Flash 96. Η ώρα είναι 10:30. Σύντομη ενημέρωση από τον Flash 96 σε τίτλους ειδήσεων. Διαψεύσεις ανάμεσα σε Βερολίνο και Αθήνα σχετικά με τις σκέψεις της Άγγελα Μέρκελ για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με θέμα την παραμονή ή όχι στο ευρώ παράλληλα με τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Οι αναφορές αυτές είναι ανακριβείς, δήλωσε εκπρόσωπος της Γερμανικής Προεδρίας. Επιβεβαιώνει το διάλογο η Προεδρία της Δημοκρατίας σε υψηλούς τόνους αντιδράσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα, τόνισαν ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Χέρμαν Φαν Ρομπάι από το Camp David, όπου διεξάγεται η σύνοδος της ομάδας των 8. Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος και εγώ έχουμε την ίδια πεποίθηση, δηλώσε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Μπαράκ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο. Σε θέσεις μάχη στα κομματικά επιτελεία, διεργασία στο χώρο της κεντροδεξιάς για τη συγκρότηση φιλοευρωπαϊκού μετόπου. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησαν αργά χθες το βράδυ δύο υποψήφοι βουλευτές του Λαός. Η συμφωνία Μπακογιάννη Σαμαρά έχει κλείσει, δήλωσε μιλώντας τον Φλάσο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Σε εξέλιξη έρευνα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης μετά από ανατροπή φορτηγού πλοίου με σημαία Τουρκίας. 4 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, 6 διασώθηκαν από δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Αύριο η 33η μαραθώνια πορεία ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας. Ιράν, Συρία και Βορεία Κορέα, το θέμα του δείπνου εργασίας της ομάδας των 8. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα στην Ανατολική χώρα. Βελτίωση από το απόγευμα. 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα. Αξιόπιστη ενημέρωση με την υπογραφή του Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μαγειρά μου εσύ σαν φινάς με την αγή και κοιτάς τα αστέρια που πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα αγκαλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Κάθε σπίτι κρύβει στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έτσι, γλυκά και τρυφερά, ναι. Ένας κόσμος. Ξέρεις, θα ήταν νοσταλγικό να γυρίσουμε σε αυτήν την εποχή, ε. Η Ελλάδα, ας πούμε, του Μάνου, του Μίκη, η Ελλάδα του Αλέξη Ζορμπά. Από ό,τι φαίνεται γυρνάμε ακόμη πιο πίσω. Αλλά η επιστροφή δυστυχώς. Ναι, πάμε ακόμη πιο πίσω από ό,τι φοβάμαι. Δεν είναι αυτή η επιστροφή. Άλλο να είσαι εκεί και άλλο. Περάσαν και 50 χρόνια, δεν είναι. Έχει γεράσει όλο το σύμπαν. Άλλαξε ο κόσμος πολύ. Τότε ζούσαμε με τα λίγα, με το τίποτα. Δεν είχαμε ανάγκη. Όλος ο κόσμος. Οι Έλληνες πιο πολύ ζούσαν στα χωριά τους, στην επαρχία. Δεν πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Δεν ψωνίζαν ξένα προϊόντα. Κάτι βγάζαμε, ας το πούμε έτσι. Τουλάχιστον το κρέας το... ήταν εδώ, ελληνικό τότε. Είχαμε ελληνικό κρέας, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αν είχα έστω πρωτογενή πλεονάσματα που λέμε. Δηλαδή αν τα κατάφερνα πλην τόκων, έτσι. Και έφερνα μια ισορροπία έσοδα-έξοδα. Τότε θα μπορούσα να επιχειρήσω τη ρήξη με πιο ασφαλή τρόπο για να βιάσω τα πράγματα. Δεν λέω να εκβιάσω, να βιάσω τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρει πότε θα κάνεις ρήξη. Πότε δηλαδή συγκεντρώνεις τις δυνάμεις σου, δημιουργείς εφεδρείες και κάνεις μια ρήξη για να κερδίσεις, όχι για να την πατήσεις. Δεν βάζεις όμως στοιχήματα τυφλά με τη ζωή ενός λαού. Α, ξέρω εδώ, σας απειλώ, διότι αν με αυτοκτονήσω εγώ, μπορεί, ξέρω εγώ, να συμπαρασύρω και εσάς. Δεν πάει έτσι. Δεν παίζει το 50-50. Έτσι, με τα σταζάρια. Και το διεθνή τύπο πάντως, Economist που βγήκε με το Δρομέα, ο οποίος. Η πραγματικότητα. Και η εγώ είμαι από αυτούς που κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλώ καθόλου. Διότι έχω το κακό ελάττωμα, το μεγάλο ελάττωμα. Ας το πούμε έτσι, να μελετώ υπερβολικά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι με ταχύτητα, ας πούμε, όλοι οι οργανισμοί του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Συστήματος, όλα τα κράτη. Όλοι ετοιμάζουν, ας πούμε, τη δική του ζώνη ασφαλεία εν ώψη πτωχευτικού γεγονότος της Ελλάδας. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ λέω να στοιχηματίσουμε στο καλύτερο, αλλά αξιολογώντας τους κινδύνους. Πόσο πιθανή είμαστε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ναι. Και ο κόσμος είμαι, όταν κάνω αξιολόγηση κινδύνων, το κάνω για να πετύχουμε κάτι, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή μας. Όχι να χειροτερεύουμε τα πράγματα, διότι πολλές φορές μέσα μας υπάρχουν ενορμήσεις ζωής. Και όπως λέμε, ενορμήσεις θανάτου. Αυτές ενορμήσεις καταστροφικές που είτε τις στρέφουμε εναντίον του εαυτού μας και αυτοκτονούμε, είτε ενορμήσεις που τις στρέφουμε εναντίον άλλων και γινόμαστε επιθετικοί. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να διαχειρίζεται κανείς τις ενορμήσεις τις καταστροφικές που έχει μέσα του, μέσα στην απογοήτευσή του. Πρέπει να μας πεις και πόσο μακρινό θεωρείς το σενάριο του Brexit που λέγαμε. Ένα φάντασμα το... πλανήτη σε όλη την ανθρωπότητα που λέγεται Brexit. Brexit, δηλαδή η ελληνική έξοδος από το ευρώ. Έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες μετά τις εκλογές πάρα πολύ. Δηλαδή η διάταξη των δυνάμεων δεν προσφέρει βιώσιμη εναλλακτική λύση. Δεν είναι καραμέλα που έλειωσε, που είπε ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου. Ας το Τσίπρα, είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Βαθύτερο. Ας τα κομματικά. Εδώ πώς, δεν είμαστε για να λέμε. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση πια. Ποιος είναι και τι δεν είναι. Θα δεις πράγματα ακόμα. Αν δεν έχουμε χρόνο, το τι θα γίνει κανείς δεν φαντάζεται. Όποιος θεωρηθεί υπεύθυνος ότι έπαιξε το μοιραίο τελικό ρόλο σε αυτό, γι' αυτό, επειδή έχω άγχος. Πόσο σου εδώ, δεν στο είπα εσένα. Πάντα θυμούμε αυτό που έλεγε ο Ηλίας Ηλιού. Ήταν ο ιστορικός ηγέτης της Δημοκρατικής Αριστεράς, της Ενωμένης Αριστεράς, της ιστορικής αριστεράς, της παραδοσιακής αριστεράς, ας πούμε. Ο Ηλίας Ηλιού, μέγας ρήτορας του κοινοβουλίου, αυτός και ο Κύρκος ήταν μεγάλοι ρήτορες. Και έλεγε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Κάθε 20 χρόνια η ιστορική αριστερά πατάει τη μοιραία πεπονόφλουδα. Ας πούμε, το 1946 δεν κατέβηκε στις εκλογές. Με ριζοσπαστισμό το 1946. Και αυτό οδήγησε βέβαια στην τελική καταστροφή και την καταστροφή της. Γιατί τουλάχιστον τότε όμως οι αριστεροί τα πληρώναν ήδη, πιάνε φυλακή. Τώρα μπορεί να είσαι και τζάμπα αριστερός άμα χρειαστεί. Και γίνεσαι και βουλευτής εύκολα, οτιδήποτε κλπ. Τότε όμως ή το 68 μέσα στην δικτατορία που έπρεπε να είναι ενωμένη αριστερά, διασπάστηκε μέσα στο 68. Ή το 89-93, ξέρω, πήγε σε μια φοβερή κρίση. Τώρα να δούμε τι γίνεται. Ας πούμε. Να κλείσει, είναι άδικο, είναι άδικο να φορτωθεί η αριστερά την τελική πράξη του δράματος από την επιπολαιότητά τους ή από τον τυχοδιοκτισμό της. Ή από την άγνοιά της ή από την υπεραισιοδοξία της ή επειδή είναι μεθυσμένο καράβι. Μεθυσμένο καράβι. Είναι φυσικό και ανθρώπινο αυτό. Λοιπόν, όλος ο κόσμος στοιχηματίζει σε αυτό. Εμείς πρέπει να στοιχηματίσουμε στο καλύτερο. Να μην αποδεχθούμε τη μοίρα. Ότι τότε πρέπει να ξέρεις το αναπόφευκτο του πεπρωμένου έρχεται μέσα από ελεύθερη θέληση. Εμείς δηλαδή θα είμαστε αυτοί που θα διαπράξουμε το τελικό διάβημα προς την καταστροφή. Από εμάς εξαρτάται. Και γι' αυτό λέω να στοιχηματίσουμε με ρεαλισμό, φρόνηση και τόλμη στο καλύτερο. Και αυτό που έχει γίνει τη δυσαρέσκεια του λαού, την εύλογη, τη δικαιολογημένη, να τη μετουσιώσουμε σε ένα θετικό σχέδιο για το καλύτερο. Δεν λέω να μείνουμε στο σενάριο, ποτέ δεν πίστεψα καταρχήν στο επίσημο σενάριο. Δηλαδή ότι αν ακολουθήσουμε όπως είχαν τα πράγματα ή όπως έχουν τα χράμπ, θα έχουμε σίγουρο αίσιο τέλος. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ξεχάστε το. Ο δρόμος ο επίσημος της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή οδηγεί σε άλλη φάση, σε αδιέξοδο. Άρα εδώ πιστεύεις πώς κάνεις στο εσωτερικό αυτής της πορείας μεταβολές. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι απλό το πρόβλημα. Και όταν λέμε ευρώ ή δραχμή, δεν λέμε ευρώ, αλλά να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, στην ευημερία, στην απασχόληση. Δεν είναι ευρώ η δραχμή, τι είναι, γιατί η δραχμή τη σέβομαστε, είναι το νόμισμά μας, είναι η ιστορία μας. Είναι και ένα νόμισμα από την αρχαιότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ευρώ η δραχμή. Τι θα πει ευρώ η δραχμή. Ευρώ ναι, αλλά σε έναν δρόμο που θα επιστρέψουμε με ρεαλισμό στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Άρα πρέπει να γίνουν πράγματα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο λαός μας είναι καταδικασμένος σε ένα σισύφιο έργο. Με δικά μας φάρματα ελληνικά είναι το μοντέλο ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού, διαμορφώθηκε επί δεκαετίες έτσι όπως είναι ναι. Έχει ένα σισύφιο έργο. Αλλά μέσα στην Ευρώπη, με ρεαλισμό και σύνεση, θα κάνουμε τις εύλογες μεταβολές, τις εύλογες ανατροπές, όχι τυφλά, μπαμ, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, φαίνεται και από τα ερωτήματα των ακροατών. Νομίζω ότι έχει μεγάλο νόημα να απαντήσει σε κάποια εξ αυτών. Λέει ο Θόδωρος, ο Στρατούλης είπε τα χρήματα να πηγαίνουν στο μικρό από τις τράπεζες και όχι στους μεγαλοβιομηχάνους και να μοιράζονται μεταξύ τους τα κέρδη. Και άλλο ένα, ο Νίκος, το θέλει ένα σχόλιο στα λεγόμενα του κυρίου Μιλιού, ο οποίος είναι και υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, για το 1% φόρο στην Ελλάδα. Τα λέει τηλεόραση κάθε βράδυ, εντάξει, όχι, να πεις, λοιπόν. Όχι, θέλει όμως ο σχόλιο υπάρχει στον κόσμο. Κατά πόσο αυτά τα πράγματα είναι εφικτά, ρεαλιστικά. Δεν είναι. Οι ελληνικές τράπεζες, να το καταλάβετε αυτό. Σας το είπα την προηγούμενη φορά, δεν το είπα εδώ πέρα. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν 167 δισεκατομμύρια. Είχαν. Λέω, δεν ξέρω. Ας πούμε. Και γυρίζουν δάνεια γύρω στα 245 δισεκατομμύρια. Τα οποία είναι δάνεια όλων των ειδών. Είναι κυρίως στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, όλα μαζί είναι αυτά τα δάνεια. Άρα λείπουν από τις τράπεζές μας 75-80 δισεκατομμύρια. Πώς συμπληρώνουμε για να είμαστε βιώσιμοι? Παίρνουμε η ρευστότητα η καθημερινή που πάτε και παίρνετε, δίνετε, κάνετε. Έχουμε μια ανοιχτή γραμμή με το ευρωσύστημα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε και παίρνουμε λεφτά από εκεί. Έτσι, όταν λέμε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε τελευταία ανάγκη εγγυητής είναι η Ευρώπη, ας πούμε. Επειδή όμως κουρέψαμε τις τράπεζές μας κατά 75% και επειδή ένα μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δάνειά του με τις τράπεζες και δεν πληρώνει, ή οι τράπεζες έχουν αναπρογραμματίσει τα δάνειά τους σε άλλο χρόνο ή έχουν διαγράψει δάνεια, έτσι δεν είναι? Λείπουν χρήματα, είπαμε, οι τράπεζές μας από μόνες τους δεν είναι φερέγγιες. Δηλαδή δεν έχουν την κεφαλαϊκή επάρχεια που απαιτεί ο κανονισμός Βασιλεία 2, δηλαδή να έχουν το 10% αποθεματικό. Γι' αυτό ακριβώς το EFSF, δηλαδή το Ταμείο Διάσωσης που προβλέπει το πρόγραμμα της δανειακής σύμβασης που έχουμε, βάζει λεφτά στις τράπεζες και τις κεφαλαιοποιεί για να εγγυηθούμε με απόλυτη ασφάλεια τις καταθέσεις του κόσμου. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα στην πορεία, ας το πούμε έτσι, επειδή το κράτος παίζει ένα στρατηγικό ρόλο τώρα εκ των πραγμάτων και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μπορεί να επηρεάσει το στρατηγικό προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, ας πούμε, να πει θα δώσουμε σε καινοτομικές εξαγωγικές επιχειρήσεις περισσότερα δάνεια. Θα κάνει επιλογές δηλαδή, ή θα πει τα στεγαστικά δάνεια των φτωχών θα δούμε μέσω πιο όριο εισοδήματος τα αναχρηματοδοτούμε. Πώς θα διαχειριζόμαστε. Θα κάνεις μια τέτοια πολιτική. Ή στην πορεία μπορεί να δημιουργήσει μια τράπεζα επενδύσεων, δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή τα τράπεζες επενδύσεων όλου του κόσμου ή από τις αγορές βγάζουν ένα αναπτυξιακό βρωμόλογο, οτιδήποτε, και κάνουμε μια τράπεζα ειδικού σκοπού, η οποία θα δίνει χρήμα σε επιχειρήσεις δυναμικές, παραγωγικές, έτσι, κάνεις επιλογές. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Παίρνει τράπεζα, δίνει και κέρδη, θα δίνει. Αυτά είναι σαν χλαμάρες όλα αυτά. Δεν είναι. Δεν έχουμε και χρόνο να πάμε στο 1% του κυρίου Μιλιού. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρό αυτό. Μπορεί σε κάτι. Τι είναι, αφού δεν επιχειρήσει. Δεν παίρνει τίποτα. Για να καταλάβετε αυτό όλο. Σε ζημιογόνη δηλαδή. Μα δεν δίνει το μέτρη. Δεν δίνει τίποτα αυτό το 1% νομίζουν. Δεν δίνει τίποτα. Το κυριότερο είναι μπορεί να κλείσουν επιχειρήσει που ήδη είναι σε προβληματική κατάσταση. Αλλά πώ συζητάμε οτιδήποτε. Όλα τα συζητάμε. Το θέμα δεν κάνουμε τυφλή ρήξη. Δεν κάνουμε βλακίε. Αυτό είναι. Όλα τα συζητάμε. Θα δείτε αποδίδει. Ο διώτης, το ΣΔΟΕ, το οποίο με ηρωικό τρόπο κινείται, το ΣΔΟΕ, αλλά όλοι το αποσιωπούν γιατί το φοβούνται, το ΣΔΟΕ το φοβούνται πολύ και αποσιωπούνε. Πιστοποίησε 10 δισεκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο φοροδιαφυγή, από τα οποία 6,5 ήδη έχουν επιδικαστεί και έχουν εισπραθεί τα 3. Και αυτό που λένε τώρα τους συνασπίζουν, να πάρουμε, αν στην πιο καλύτερη περίπτωση, να πάρεις καμιά εκατοστή εκατομμύρια της πλάκας, τίποτα δεν παίρνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Εκκίνηση σε ένα, μετάβασε στον τόπο, έγινε. Χτύπα άντρες, μπήκες, προσοχή, γλιστράει. Δεξιά, skip intro, έφυγες. Δεύτερη σελίδα δεξιά, πατημένος. Πάτα link, μπήκες, ξανά link, link, ξανά μπήκες. Double click, κατεβάζεις, downloading, τελείωσε. Φεύγεις πατημένος, μετάβασε σε Facebook. Μπήκες, upload photo, ανέβηκε, φεύγεις. Μοιάζει με ίντερνετ, αλλά είναι απίστευτα γρήγορο. DSL Double Play από τη ΣΥΤΑ. Ταχύτητες έως 35 Mbps στα 37 ευρώ το μήνα και έως 50 Mbps στα 45 ευρώ το μήνα. Κάντε αίτηση τώρα και απολαύστε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα σταθερά στην Ελλάδα για ένα χρόνο. Νέα γενιά Double Play μόνο από τη ΣΥΤΑ. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσίας για σας το 13877. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν 12μήνο συμβόλαιο. Τέλος ενεργοποίησης 30 ευρώ. Το δέντρο της γνώσης θα ανθίσει και φέτος. Μεγάλο μπαζάρ βιβλίου όλο το Μάιο. Στα βιβλιοπωλεία του εκδοτικού οργανισμού Πέτρου Κυριακίδη στη Στοά Βιβλίου. 16.000 βιβλία 40 με 50% φθηνότερα. Εκτιμήστε την αξία του βιβλίου σε πραγματικά μοναδικές τιμές. Σας περιμένουμε στα βιβλιοπωλεία του εκδοτικού οργανισμού Πέτρου Κυριακίδη στη Στοά Βιβλίου. Πανελλαδικό Κέντρο Βιβλίου, Πεσματζόγλου 5, Παιδικό Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημίου 47 και στη Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφίας 40. Μικροί ήρωες της καθημερινότητας, άνθρωποι με ευαισθησίες, χωρίς πόρους, χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς σκοπιμότητες, παίρνουν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην αρρώστια. Όπλο τους, ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη. Εκπομπή για την πόλη, το περιβάλλον και την καθημερινότητα. 1 με 2, Σάββατο και Κυριακή, με τον Αργύρη Δεμερτζή. Flash 96, το δικό σου ραδιόφωνο. Flash 96. Για μένα ο κόσμος μπροστά σκαλοπάτια σου, μέσα στα μάτια σου. Η ζωή μου ξαγρυπνούσε μπρος το παραθύρι σου, το σκοτεινό. Ως που αρπάξε μια νύχτα η φωτιά το στόμα σου και τ' άγιο σώμα σου. Κάποιος άλλος το φιλούσε και σε ριάνι το βγάζε στον ουρανό. Δεν το μπορείς όσο κι αν θες να με ξεχάσεις. Δεν το μπορώ, ό,τι κι αν πω, να σ' αρνηθώ. Δεν το μπορείς να γίνεις χτες και να περάσεις. Δεν το μπορώ με το καημό να μετρηθώ. Το μικρό σου χέρι άστρο και φεγγάρι μου, προσκυνητάρι μου. Μάζευα τα δάκρυα σου και φιλιά σου τα στέλνα το διλινό. Ώσπου ήρθε κάποια νύχτα κι όλα αυτά τελειώσανε, κεριά που λιώσανε. Κάποιος άλλος σε φιλούσε και σε ριάνι σε έβγαζε στον ουρανό. Δεν το μπορείς όσο κι αν θες να με ξεχάσεις. Δεν το μπορώ ό,τι κι αν πω να σ' αρνηθώ. Δεν το μπορείς να γίνεις χτες και να περάσεις. Δεν το μπορώ με το καημό. Είδες λοιπόν τον Κόκοτα, ε? Ναι. Πόσο ωραία το λέει, ε? Μια βραχνή ανδρική φωνή που με βοσκοπούλιζε, ας πούμε, μετά. Ενώ έχει πει φοβερά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Ωραίο τραγούδι το, δεν το μπορείς. Λοιπόν, Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι, ο φίλος μου Λευτέρης. Λέγαμε για την ανασύνταξη της κεντροδεξιάς όλη την εβδομάδα. Η ανασύνταξη κεντροαριστεράς, κατά τη γνώμη σου, πώς θα γίνει? Η δεξιά, αυτά κάνει θάλασσα. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι άφησε 15% έλλειμμα στο σωζύγιο πληρών και 15% έλλειμμα. Και ξεχάσαμε ότι αφού κατούρισε στη θάλασσα, το βρίσκουμε στα λάδι, τα έκανε μπάχαλα όλα, ας πούμε, κλπ. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Φτιάχνεται ένα φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ για να επανασυσπηρωθεί. Και στην πραγματικότητα υπάρχει, ξέρω εγώ, μια άτυπη συμπαιγνία για μια καρικατούρα δικοματισμού που δεν θα έχει καμία διάρκεια, διότι δυστυχώς η κρίση είναι μπροστά κλπ. Αν σταθεί σε αυτά, η Νέα Δημοκρατία. Το φάντασμα του Τσίπρα και έτσι κλπ. Λένε ότι ο Τσίπρας θέλει να γίνει τώρα Ανδρέας του 80. Εντάξει, και εγώ θέλω να φτιάξει το παλιό Πασόκ. Και η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτιάξει το παλιό Λαός. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ο Ανδρέας έχει τη μηχανή που έκοβε τα λεφτά. Εμείς δεν την έχουμε. Είναι άλλη εποχή. Εμείς ένα μήνα, σε 1,5 μήνα, ήρθε η ώρα της αλήθειας οριστικά για το τι θα κάνουμε. Αν θα πάμε από εδώ ή από εκεί, θα το ξεκαθαρίσουμε. Οι ψευδεστείς τελειώνουν. Μπορούμε, ας το πούμε, η λιτότητα που έχουμε να γίνει πιο αναλογική και δίκαιη, αλλά χωρίς λιτότητα δεν τη βγάζουμε. Διότι αφού δεν έχουμε, πρέπει να παράγουμε, να αρχίσουμε να παράγει η χώρα να μπει σε άλλη πορεία. Η λιτότητα πρέπει να γίνει πιο αναπτυξιακή, πρέπει να γίνει πιο κοινωνικά δίκαιη, πρέπει να αραιώσει, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Να, όχι να είναι το απότομο αυτό, να τα συμφωνήσουμε ότι το όριο για τη μείωση του ελλείμματος είναι αυτό. Τέρμα. Δεν μπορεί να με βάλει σε μένα να κάνω αυτό που εκβιάσανε επειδή δεν είχαμε λεφτά την κυβέρνηση του Παπανδρέου. Δεν εκβιάσανε. Δεν θα κόψει το. Πώς θα είναι, έτσι πάει ρε κουμπάρε. Λοιπόν, όλα θα τα πετύχουμε αυτά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια άτυπη συμπαιγνία μεταξύ, ας το πούμε, της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, εκ των πραγμάτων είναι αυτό, αντικειμένο, ας πούμε. Προσπαθεί τώρα με αυτόν τον τρόπο ο Σαμαράς, εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό, τώρα όσον αφορά το Πασόκ, πρέπει να καταλάβετε κάτι που το είδατε και στις διερευνητικές εντολές, θα το δείτε. Καταρχήν το Πασόκ που ξέρετε δεν υπάρχει. Βαδίζουμε σε ένα άλλο Πασόκ για μια άλλη κεντροαριστερά. Οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, αλλά είδατε ότι χωρίς το Πασόκ έρχεται πολιτική αστάθεια. Διότι αυτό το κεντρικό στρατηγικό ρόλο στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό. Είναι κεντροαριστερά. Έχει ιστορικές ρίζες. Είναι η συνάντηση, ας το πούμε έτσι, του ιστορικού ρεύματος του πολιτικού φιλελευθερισμού του Ελευθερίου Βενιζέλου με τις αρχές του ριζοσπαστικού δημοκρατικού σοσιαλισμού της Ευρώπης. Της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Αριστεράς. Αυτή η συνάντηση, ας πούμε, θα ανασχηματιστεί ριζικά στην πορεία. Αλλά είδες τι πολιτική αστάθεια έχουμε. Μπορεί να υπάρξει βιώσιμη εναλλακτική λύση προοδευτική χωρίς τη συμμετοχή της ιστορικής κεντροαριστεράς, με τα ψέματα. Ότι αυτό. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο καθένας πρέπει να τα ζυγίσει τα πράγματα. Ψήφο κριτικής υποστήριξης στο Πασόκ για μια νέα κεντροαριστερά, η οποία είναι υποίδρυση. Δηλαδή συντονίζονται διαφορετικά ρεύματα για μια νέα συντακτικού χαρακτήρα ιδρυτική πράξη στον χώρο της υδροαριστεράς. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο κορμός, ο οποίος θα αλλάξει ρίζικα, δηλαδή θα κλαδευτεί. Τι πρέπει να ξεπεράσει το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ? Καταρχήν μην ξέρετε ότι στηρίχθηκε μια μορφή εκπροσώπησης σε αυτό που λέμε σε έναν τροφοδότη λογαριασμού των δανεικών, του κράτους δηλαδή. Αυτό εκ των πραγμάτων μειώνεται. Άρα πρέπει η εκπροσώπηση κοινωνική να πάρει νέα χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθεί ο χώρος υδροαριστεράς σε μια νέα κοινωνική συμμαχία του κόσμου, της εργασίας, του πολιτισμού, της επιστήμης, με τα πιο δυναμικά παραγωγικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με την Ελλάδα των παραγωγών. Και για να στηρίξουμε τον συνταξιούχο, να το εξασφαλίσουμε σίγουρη σύνταξη, καθώς γερνάμε κιόλας και ανατρέπεται η δημογραφική ισορροπία εργαζομένων συνταξιούχων, για να δώσουμε στη νέα γενιά θέσεις εργασίας, για να ξανά είναι υπερήφανος ο δημόσιος υπάλληλος για την αμοιβή του και για την προοπτική του, πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα. Εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ψεύτικες φόρμουλες δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα. Αφήστε τα παραμύθια του παρελθόντος. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε. Αλίμονο αν η αριστερά, η μετακομμουνιστική, η κομμουνιστογενής αριστερά, αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις του λαϊκίστικου δικοματισμού. Το να λέμε στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει. Μα αυτό μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Εδώ πληρώνονται όλα. Αυτά πληρώνονται σήμερα εδώ. Και θα τα πληρώσουμε όλοι διαδοχικά. Τι θα επαναλάβουμε, ας πούμε, εν μέσω παρασιτικού ελληνικού καπιταλισμού, τις χειρότερες παραδόσεις του υπαρκτού σοσιαλισμού? Τι? Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό σήμερα. Χρειάζεται η μεγάλη κεντροαριστερά. Η μεγάλη ελληνική και ευρωπαϊκή κεντροαριστερά. Την οποία θα την ιδρύσουμε. Αλλά η δύναμη, η συνεκτική, όπως θα μετεξελιχθεί, που θα αλλάξει πρόσωπα, πράγματα, θα ξυλώσει γαλόνια, θα ανανεωθεί ιδεολογικά, προγραμματικά, ηλικιακά, θα συγχωνευτεί με νέα ρεύματα. Θα δείτε στην πορεία. Ποιο θα πρέπει να είναι το στίγμα, κατά τη γνώμη σου? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος εθνικός στόχος. Πρέπει να βγούμε από την κρίση, να περάσουμε αυτή την πολεμική κατάσταση. Και με ασφάλεια να οδηγήσουμε το ελληνικό καράβι σε μια μεταπολεμική φάση. Αυτό είναι το μεγάλο, με κοινωνική δικαιοσύνη. Το μεγάλο στίχημα είναι πως μέσα από την ανάπτυξη, όχι μέσα από τα δανεικά, δημιουργείς ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύνατους, χωρίς να αποθαρρύνεις τους δημιουργικούς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που παράγουν και αποδίδουν περισσότερο. Ή να τους πανικοβάλεις, να τους αναγκάσεις να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε αλλού, διότι υπερφορολογία άλλο δεν αντέχουν, ας πούμε. Άρα είναι διπλό στίχημα. Και ειδικά στη νέα γενιά. Δηλαδή παραπονιέται ο συνάδελφος μου μηχανικός ο νέος που δεν έχει δουλειά, βεβαίως. Αλλά λεφτά αποταμίευση εμείς δεν έχουμε. Να κόψουμε χρήμα δεν μπορούμε. Τι περιμένουμε, να έρθει το ΕΣΠΑ, να έρθει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή να βγάλει ένα αναπτυξιακό δρομόλογο ώστε να αναπτύξουμε νέους τομείς, νέα δίκτυα, νέες υποδομές για να δουλέψουν οι μηχανικοί της Ελλάδας. Ο άλλος δρόμος ποιος είναι? Η αυτοκαταστροφή. Να κάνουμε ένα γλέντιο ωραίο ένα βράδυ στο Σύνταγμα και να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει είναι και άλλοι λαοί που είναι σε δύσκολη θέση. Όπως είναι οι Ιρλανδοί, όπως είναι οι Πορτογάλοι, κινδυνεύουν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, σε λίγο απλώνεται παντού. Πρέπει σε αυτή τη μεγάλη πολιτική οικογένεια να δουλέψουμε. Και η μεγάλη πολιτική οικογένεια που μπορεί να στηριχθούμε είναι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Αριστερά, η Πράσινη Αριστερά. Θα έχουμε εκλογές στην Γερμανία. Είδες που έχασε η Μέρκελ. Θα ιτηθεί, πρέπει να ιτηθεί ο άξονας ο δεξιός στην Ευρώπη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε η γερμανική θεολογία. Διότι δεν πρόκειται για νεοφιλελευθερισμό, πρόκειται για γερμανική θεολογία. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και αριστεράς. Της παλιάς κομμουνιστογενούς αριστεράς. Θα έχουμε εξελίξεις. Δεν αυτοκτονούμε όμως. Χωρίς αυτή την κεντρική δύναμη του τόπου, στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων που είναι κεντροαριστερά, θα έχουμε μεγάλα ατυχήματα. Κανείς δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Αλλά και δεν μπορεί να μείνει όπως ήταν μέχρι χθες. Θα αλλάξει ριζικά. Την επομένη των εκλογών θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Τι δημιουργικές εξελίξεις θα υπάρξουν. Αλλά δεν μπορώ να μην τιμήσω τελειώνοντας ένα αγαπημένο μου συγγραφέα και φίλο, τον Κάρλος Φουέντες. Από τη Βέρα Κρούζ του Μέξικο, ένας κοσμοπολίτης, ένα πατέρας του ήταν διπλωμάτης και γύριζε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος του κόσμου. Ένιωθε το ίδιο άνετα στην Ισπανία, στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική, παντού μέγας συγγραφέας. Είναι προέρχεται από την αριστερά, είναι αριστερός αλλά φιλελεύθερος αριστερός, σαν και εμένα, φιλελεύθερος κομμουνιστής. Τσακώθηκε με τον Κάστρο του Τάπε παρόλο την φίλη. Είναι μεγάλη αυτή η γενιά του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, του Μάριο Βάργας Λιώσα που επίσης χάθηκε, ας πούμε, του Οκτάβιο Πας, μιας μεγάλης μορφής, Μεξικάνοι, Λατινοαμερικάνοι, από τη μεγάλη δέντρο του Μπόρσιας, μεγάλη. Και ο οποίος, για να ακούνε εδώ πέρα οι σύντροφοί μου της άλλης αριστεράς, είπε το Τζάβες Tropical Mussolini. Δηλαδή Μουσολίνη του τροπικού κύκλου. Αχ, τα λέω που θα πιάνε στο Τζάβες. Ναι, σαν το Τζάβες θα κάνει. Εντάξει, έτσι γίνεται. Να ρίξουμε μια κατανόηση. Πρέπει να κλείσουμε. Αλλά προσέξτε, σκληρή μοίρα. Αυτός ο τόσο τυχερός άνθρωπος, ο Κάρλος Φέντες, που διακρίθηκε στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, στη συγγραφή, στα πάντα. Έθαψε τα δυο του παιδιά, έκλεισε τα μάτια και στα δυο του παιδιά. Το ένα από ομοφιλία και το άλλο από ναρκωτικά. Τραγική. Σκληρή η μοίρα. Τραγική, τραγική. Έτσι είμαστε άνθρωποι. Και τώρα και η Ελλάδα είναι σαν τον Ιδίποδα. Ο Ιδίποδας ο Κακομοίρης άκουσε το χρησμό και ακολούθησε τη μοίρα του προς την καταστροφή. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να πάει στην Αχαΐα ή να μπαρκάρει να πάει στην Κρήτη, πήγε σαν μαλάκας κατευθείαν στη διασταύρωση Δελφών Δαβλίδας, να πούμε, να βγάλει τα μάτια του, να σκοτώσει τον πατέρα του. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν είπες γιατί δεν ορκίστηκες, βέβαια. Αυτό είναι εσωτερικό μου θέμα, είναι για μην διαμαρτύρεστε ότι δεν ισχύει. Αυτό είναι εσωτερική συνθήκη, ψυχική. Δεν έχω το δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα. Έτσι, λοιπόν. Μια εσωτερική φωνή μου απαγορεύει η βαθιά μνήμη των αντιφασιστικών αγώνων του ελληνικού λαού, μου το απαγορεύει. Το επόμενο Σάββατο πάλι εδώ, εμείς Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγωπούλου. Καλημέρα σε όλους. Σαββατοκύριακο.